хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння жонка зняволенага праваабаронцы Аліса Бяляцкага Наталля Пінчук даведалася, дзе знаходзіцца яе муж. Яна наведала ізалятар у Жодзіне, дзе ёй паведамілі, што Бяляцкі яшчэ там. Паводле пастановы суду яго павінны перавесці ў калонію. Прысуд Бяляцкаму застаецца ў сіле, нягледзячы на тое, што штраф, прысуджаны яму нібыта за ўхіленне ад падаткаў, ужо сплачаны з дапамогай ахвяраванняў. Краіны Еўразвязу, США і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі лічаць Бяляцкага палітвязням, а прысуд яму палітычна матываваным. Яны патрабуюць ад уладаў Беларусі вызваліць праваабаронцу ў ліку іншых палітвязняў. У адваротным выпадку прапануецца дадаць адказных за пераслед Бяляцкага ў спісы невыязных. У Еўрапейскім парламенце вернуцца да беларускага пытання на гэтым тыдні. Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. Еўрадэпутат ад Літвы Юстас Палецкіс, адзін з аўтараў праекту рэзалюцыі адносна смяротнай кары Дзмітрыю Канавалаву і Ладзіславу Кавалёву, якіх у Менску асудзілі за тэракт у метро. Рэзалюцыя будзе разглядацца ў Еўрапарламенце на гэтым тыдні, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» Палецкіс. І там очень в резкіх танах официальный Минск призывается, во-первых, не применять смертную казнь в этом случае, во-вторых, вообще делать шаги и видимые шаги, конкретные шаги в сторону отмены смертной казни. Ну и, конечно, там во всех деталях говорится о этом деле, где далеко вина полностью не доказана. Паводле Палецкіса, час ідзе, а у Беларусі не відаць ніякіх зрухаў дзеля паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратычнымі свабодамі. Ён мяркуе, што 27 лютага на запланаваным паседжанні Рады міністраў замежных справ Еўразвязу ўдасца дасягнуць кансенсусу адносна пашырэння санкцыяў. Касается экономических санкций, то я думаю, что в этом плане было бы труднее достичь консенсуса, так как страны, особенно те, которые имеют общую границу с Белоруссией, не очень поддерживают такие шаги. А в отношении визового режима, в отношении замораживания счетов, я думаю, что консенсус будет достигнут. Чаго чакае европейский бок ад официального Менску, паводле Палецкіса, гэта широко вядома. Это широко известно. Это освобождение и реабилитация всех политических заключенных. Сейчас, конечно, очень остро встает вопрос о применении смертной казни. Как раз вот в Страсбурге Европарламент будет принимать резолюцию в отношении двух осужденных в связи с актом террора. Там есть большие неясности и собирается применять смертную казнь. Это тоже, конечно, шанс что-то сделать в этом плане. И я думаю, что тогда была бы соответствующая реакцыя. Рада Еўразвязу вырашыла пашырыць магчымасці прымянення санкцый адносна асобаў, датычных да парушэння правоў і свабодаў у Беларусі пасля візіту ў Менск еўрапейскага чыноўніка Гунара Віганда. Што гэта азначае, на думку лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча? Санкцыі, якія сёння ўжывае Еўразвяз, хутчэй маральнага характару. Это персональные санкции, визовые санкции. И визит Виганда, это был визит разведка, поглядеть на ситуацию, поразмовлять и с уладой, и с оппозицией. Але Европа отступать от своих принципов не будет. Просто эта политика грунтуется на каштовностях Евразвяза. Не будет никакой полегки. Там улада повинна ведать, что треба выпускать политвязню, и только тогда махчимый диалог экономичное и финансовое сотрудничество. Диалог будет с того момента, как будут на воле политвязни. Активист дэмакратычнай апазіцыі Александр Атрушенко мяркуе, што пашырэнне санкцыяў гэта будзе крок у слушным кірунку. Таксама зразумела, чаму ўлады так нервова рэагуюць на гэтую магчымасць. Это демонстрирует, насколько отчувальны нам вот эти невеликие санкции для белорусского режима. Коли выпустят всех политвязнев и проведут реабилитацию, то можно будет сказать, что нечто отбывается. Это будет сигнал к тем, что ситуация в нынешнем изменилась. Але мы все ведаем цену обещаниям режима, мы все ведаем его здольности до диалога. И они равны нулю. Это показывает история наиновшей практики. Сказаў нашаму радыё Александр Атрушчанка. Працяг тэмы ў пражскім акцэнце. Скарачаць ці пашыраць візавыя санкцыі Еўразвязу, што лепш? Які эфект маюць санкцыі? Якое маральнае абгрунтаванне падвойных стандартаў? Калі будуць вызваленыя палітвязні? Па гэтых тэмах пражскім акцэнце вядуць спрэчку. галоўны рэдактар інтэрнэт-часопісу «Новая Еўропа» Александр Адамянц, эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Гусаў, журналіст Канстанцін Міхеяў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне ў нядзелю заявіла, што польская МЗС нібыта плаціла грошы беларускай апазіцыі для арганізацыі падзей на плошчы незалежнасці 19 снежня. Пры гэтым рабіліся спасылкі на дакументы, здабытыя нібыта праз WikiLeaks. У якасці атрымальніка грошай быў названы лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. І спадар Някляеў, і МЗС Польшчы фільм БТ назвалі фальшыўкай. Паведамляе Валер Каліноўскі. Фільм тэлеканалу «Беларусь-1» называецца «Урокі польскай». Відаць, па аналогіі з вядомым фільмам польскага рэжысэра Мірослава Дэмбінскага пра менскія пратэсты 2006 году «Урокі беларускай». Аўтар фільму БТ Юры Пракопаў грунтуе сваё расследаванне на матэрыялах беларускіх спецслужбаў, у тым ліку выкарыстоўвае кадры допытаў экс-кандыдатаў у прэзідэнты у СІЗА КДБ. Апрача таго, ён спасылаецца на нейкі дакумент, нібыта здабыты праз сайт WikiLeaks. Дзела Республікі Польша Сікорскага. Вам неабходима выдаць лідару движэння «Вперёд» Някляеву 80 000 евро из фонда посольства на подготовку к проведению акции протеста 19 декабря 2010 года. У дадатак была названая яшчэ сума ў 28 000 еўра, якую нібыта выдзеліў Уладзіміру Някляеву пасол Польшчы Лешак Шарэпка. Прэсавы сакратар польскага МЗС Марцін Басацкі гэтак пакаментаваў «Свабодзе» абвінавачанні БТ. Жалуем, што влады Беларусі... Мы шкадуем, што влады Беларусі ўсцяж атакуюць суседнюю і прыязную беларусам краіну, замест таго, каб паляпшаць умовы жыцця грамадзян Беларусі, хаця б, напрыклад, праз ажыццяўленне дамовы аб малым памежным руху з Польшчай. Больш каментароў наконт гэтых чарговых абсурдных і заснаваных на фальшыўках авінавачанняў польская МЗС не мае. Абсурдальных і апартых на фальшыўках оскаржэнь польскія МЗС нема. Уладзімір Някляеў перакананы, што цытаваны БТ віртуальны дакумент з нейкімі сумамі ў еўра фальшыўка. Усе гэтыя лічбы скіраваны толькі на тое, каб уяўленні і фантазія будзіць беларусаў, якія, канешне ж, не зарабляюць такія грошы, вось як гэтыя ворагі рэжыму узбагачаюць. Таму ўсё ад пачатку да канца непрафесійна, а галоўнае проста фальшывая. Прычына тут адна, прычына ў пазіцыі Польшчы ў адной самых да сённяшняй дыктатуры, да сённяшняга рэжыму. Гэта фільм жа не супраць кампаніі «Гавары праўды», не супраць Някляева, а менавіта супраць Польшчы, як краіна, якая прынцыпова ставіцца да таго, што адбываецца ў Беларусі, і найперш да праблемы палізнявольных. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў мяркуе, што беларускія ўлады сапраўды баяцца каляровай рэвалюцыі і таго, што блізкая геаграфічна і ментальна Польшча можа паўплываць на беларусаў, у тым ліку прыкладам салідарнасці. Каб такога не дапусціць, беларуская прапаганда і стварае з Польшчы вобраз ворага, кажа спадар Фёдараў. Я не думаю, што справа дойдзе да разрыва дыпламатычных адносінаў, але пакуль бакі займаюць такія пазіцыі, чакаць прымірэння нейкага ўзаемапаразумення і збліжэння адносінаў, паляпшэння адносінаў істотна, на мой погляд, не выпадае. Мяркуе палітолях Андрэй Фёдараў. А зараз наша пытанне. Беларускае дзяржаўнае тэлебачанне часта паказвае антыпольскія рэпартажы і фільмы. З якой мэтай гэта робіцца і як вы да гэтага ставіцеся? Наш карэспандэнт прапануе адказы гарадзенскіх мінакоў. Ну, наверное, потому что из Польши не очень доброжелательно относятся к руководству нашей страны. Наверное, есть за что. Потому что о демократии в нашей стране говорить не приходится вообще. Не ведаю, я не бачу, поэтому не могу ничего прокомментовать. Наверное, нужно общаться, так как мы, во-первых, соседи. Вообще больше не смотрю наши телекомпании, те наши каналы. Конечно, нужно с Польшей воровать, тем более мы соседи. Только не знаю, пока на каком уровне это все решается. О, как с визами не решили, даже приграничные зоны, что спокойно ездили. Да там половина родни живет. Польшу. Как мы можем критиковать? Я сама полька, извините, у меня сын в Польше. Как критиковать? Я знаю, что там ему лучше было бы здесь хорошо, он бы не жил бы там. Сибрывать надо по-любому. Ну, не знаю, там что-то не нравится, наверное, что-то не устраивает. Наверное, больше руководства, чем телевидение не устраивает. Кто в руку говорит, того больше любят. Да хорошие люди поляки, не надо на них нападать. Живем по соседству. Лукашенко? Не могу сказать, чего он не любит поляков. Не обращал внимания, чтобы белорусы не любили поляков. Есть мнение корреспондентов, они высказывают свое мнение. Я не слышал никогда, чтобы в каком-то интервью он плохо отзывался о поляках. Лукашенко? Не слышал никогда. Белорусское телебачение, оно однобоко показывает все. Ну, я не знаю, наверное, от того, что поляки поддерживают Евросоюз, от того, что запрещен въезд, от того, что не пользуется его политика популярностью в Европе. Президента нашего, Лукашенко, поэтому мне кажется, что сугубо из-за этого у него и нелюбовь к Польше, и ко всему Евросоюзу остальному. Я телевизор особо не смотрю, я не видела этих репортажей, поэтому мне судить сложно. Наш телевизор показывает то, что выгодно им, а не что думает народ. Смотреть наше телевидение – это то же самое, что читать книгу и там не понимать, о чем вообще говорят. Ну, короче, пока то, что надо им. Потому что он в сторону России двигается, а не в сторону Европы. Наш начальство, наш президент. Ну, поляки тоже нас не очень любят. Или нас, или начальство наше, не знаю. Не буду говорить за них. Мы в Польше всегда рады. Мы соседи, граница рядом. Такие отказы мы почули у Городни. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Сёння працаўнікі барысаўскага заводу аўтатрактарнага электраабсталявання часова перапынілі працу на знак пратэсту супраць налічэння нізкіх заробкаў. МЗС Польшчы назваў фільм беларускага тэлебачання «Урокі польскай» фальшыўкай. У фільме, паказаным у нядзелю, сцвярджалася, што беспарадкі на плошчы Незалежнасці 19 снежня былі аплочаныя з Варшавы. Не менш за 3000 назіральнікаў плануе задзейнічаць падчас восеньскіх выбараў у палату прадстаўнікоў кампаніі «За справядлівыя выбары». Сёння адзначаецца міжнародны дзень радыё, усталяваны ў дзень заснавання радыё АН. Сёння працаўнікі барысаўскага заводу аўтатрактарнага электраабсталявання часова перапынілі працу на знак пратэсту супраць налічэння нізкіх заробкаў. Вось што даведаўся наш карэспандэнт. Сёння раніцай на асноўнай пляцоўцы вытворчасці барысаўскага заводу аўтатрактарнага электраабсталявання, вядомая як БАТЭ, часова спынілі працу зборшчыкі электраабсталявання. Пазней да акцыі пратэсту далучыліся таксама працаўнікі другой вытворчай пляцоўкі. Падзеі пачаліся неўзабаве пасля таго, як людзі атрымалі разліковыя рахункі за папярэдні месяц. Паводле суразмоўцы «Свабоды» Міхаіла, працаўнікі БАТЭ перапынілі працу на знак пратэсту супраць налічэння нізкіх заробкаў, якія паводле вынікаў працы ў студзені складаюць да 1,5 мільёна рублёў. У адміністрацыі прадпрыемства адмаўляюцца спраўдзіць факт часовага страйку, аднак і не абвяргаюць, што намеснікі генеральнага дырэктара БАТЭ Александр Марченко і Андрэй Скрыпко сустракаліся з забастоўшчыкамі, запісвалі іхныя патрабаванні і паабяцалі паведаміць пра вынікі разгляду цягам гэтага тыдня. Ну, а зараз пра тое, наколькі малыя заробкі дазваляюць жыць па малых цэнах. Пасля таго, як дзяржава абмежавала гандлёвыя надбаўкі і максімальныя адпускныя цэны на некаторыя харчовыя тавары, перадусім малочныя, яны сталі знікаць з продажу. Патаннае малако ў многіх крамах выстройваюцца чэргі задоўга да таго, як яго прывязуць. Між тым, прадпрыемствы змяншаюць вытворчасць тавару па нізкіх цэнах, паколькі ім гэта эканамічна нявыгадна. Якім малочным прадуктам аддаюць перавагу жыхары Гомельшчыны? Расказвае Ігар Карней. Эканамічны супермаркет «Карзінка» месціцца ў Гомелі ў густанаселеным мікрараёне Валатава. У будзённыя дні найпершыя ягоныя пакупнікі – тутэйшыя пенсіянеры. Яны апавядаюць, ці лёгка тут заспець так званае «сацыяльнае малако». Говорит спадарыня Валентина. По 2% тут вообще не бывает никогда. 1,5 бывает, 1,7, но очень редко. Мне нельзя жирного молока, так тут его почти не бывает, так я сюда мало потому и хожу. Аднак сёння паўпрацэнтнае малако ў супермаркеце было. Гандляры кажуць, што завезлі напярэдадні 5 латкоў па 15 літраў. Загадчыца крамы. Вчера было 5 лотков, 5 ящиков молока. Сегодня еще не было, не привозили молочное кружево. Посмотрим, что сегодня. У меня тоже по заявке 5 ящиков. 5 по 15. То в последнее время что-то они стали немножко задерживаться. И где-то к обеду приезжают. А просто что с морозами связано, наверное, по десятку сметану. Но дают, конечно, маловато десятки. 15-ку сметану выполняют в полном объеме. Полпроцентное молоко каштуе у супермаркете 3650 рублей за литровый пакет. Такое ж малако з Калінкавічаў з дабаўкаю вітаміну С амаль на 950 рублёў даражэйшае. Пенсіянерка Ніна кажа, што такія выкруты вытворцаў ёй вядомыя. Даражэйшае малако яна купляе, хіба толькі атрымаўшы пенсію. Как пенсию получу, так беру дороже. А когда нет, так и нет. О, пришла, смотрю, дешевле. Я уже не беру, думаю, завтра пенсию, потом куплю. Все в своих деньгах смотрю. Где дешевле? Взять, купить. Некоторые горожане наракают, что творог у крамах у недостатковом ассортименте, а гомельское молоко не такое смачное, как у інших вытворцев. Пенсионерка Тамара. Гомельское мы не берем. Почему-то мне не очень оно нравится. Вкусовые как-то вот качества не такие. Больше мы вот ласковое лето берем. Муж суразмовницы, господар Георгий, кажа, что звертая увагу на вытворцу. Молочные продукты с хойника у Тинаровли не купляя. Бутые районы мостно зараженные радиацией. Хойницкое мы не так-то берем. Потому что зона близкая, 30, так мы это не очень. Еще да, Калинковичи берем, Шлобин берем, Рогачев берем, а хойники нет, Наровли нет. Срок годности смотрим, обязательно смотрим. И производство чего? Кто производитель? У соседней краме Бранске, у тым же микрорайоне Волотава, так само зранку продавали танное молоко. Горожане бачать его первоважно только в этот час. С подарами Людмила. Маленькие проценты редко бывают. Очень мало. Очень редко. В основном все время такое. 3,6, там 3,8. Вечером вообще ничего нету. Это еще утром-то. К вечеру уже ничего не бывает. Вот. Расхватали. Творога нет уже никогда вечером. Гандляры удокладняют, что с 200 замовленных литров танного молока гомельские молочные продукты привозят, звычайно, 30 литров, ці крыху болей. До того ж, гомельское молоко дорожейшее за то, якое привозят часом с Городзенской области. Гомельская продукция самая дорогая, молочное кружево. Вот по молочным. Гродно намного дешевле приходит, с Калинковича намного дешевле, чем Гомель. Хотя везут издалека. На Гарадзенщині дефіцит соціального танного молока і молочних продуктів особливо відчувається у військових крамах, передає Михайло Корнєвич. Данные молочные продукты теперь у городах Городзенской области можно купить не завсёды. Как правило, за ими выстраивается черга под час привозу, а уже в послепрацовный час полиции у крамах заставлены дорожейшим молоком. Правда, опошним часом горожане скардятся на то, что значно подорожали все молочные продукты, особливо сыры, творог, и стали для людей недоступными. Вот что расповедает покупница с подарения Алена у Сморгонской краме. Ну так, разбираюсь, мне вечером уже не быть. Ну, творог, наверное, есть, а лишь цены на их, ну, такие. Такие приличные. Кефир так само дорожайший. Так их они у нас не то, чтобы лежать. Не, они вот так выкинуть. Ну, конечно, люди разбирают и снова пропадают. Не, постоянно они не лежать. Коли в городских крамах еще можно набыть нечто тоннейшее из молочных продуктов, то на вёсках это значно складаней. Спадар Антой из вёски Олегшицы расповедает, что несколько раз добивался у продавачек, чему не может купить танных молочных продуктов, але отказ один и той самый. Маль, что не завозят из кефира. Дрэнна. Кефір треба некі уловіць момант, як привозяць, каб яго схапіць. З кефіром рэдка, а таннаго амаль што нема. Малака, так? Так, так. У вёску Цябыліцкага району харчы адзін раз на тыдзень завозіць аўталаўка. І цяпер, калі стаялі маразы, тое, што привозяць людзям, выглядае падчас даволі трагічна. І пра кошты на харчы ніхто нават не пытаецца. Кажа мясцовая жыхарка з падарыня Наста. Тут даже сметана і молоко трэдка бывае. У пасэдне время казалі привозяць вообще. Она уталавка такая, ну, железная такая буда, так сказать, попросту. Ну, мерзли все. Там и напитки какие, все-все перемерзшие. Подарение Наста кажет, что у вёсцы живут первоважно пенсионеры. Одна машина на всю вёску. А до припынка городского автобуса треба пройти 2 километры. Тому никто в город за харчами не выбирается. Наши корреспонденты сегодня доследовали, какие проблемы возникают вокруг так званых социальных товаров. Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передачов от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу. Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения. Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта работа различная на несколько годов, але особенно выбранные тематы тэматычныя цыклі будуць выставляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». Працягваем праграму. Не менш за 3000 назіральнікаў плануе задзейнічаць падчас восеньскіх выбараў у палату прадстаўнікоў кампанія «За справядлівыя выбары». Гэтую лічбу свабодзе назваў нацыянальны каардынатар кампаніі Віктар Карняенка. Паводле яго, бальшыня апазіцыйных структураў здолела дамовіцца пра супольнае дзеянне ў справе назірання. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Віктар Карняенка кажа, што назіранне за выбарчай кампаніяй будзе наладжана ў любым выпадку, незалежна ад таго, ці абвесціць апазіцыя байкот гэтых выбараў. Спадар Карняенка лічыць абсалютна рэальным мет 3000 назіральнікаў. Мы эту лічбу запланавалі з улікам нашага досведу папярэдняга і з улікам папярэдніх размоў, якія адбыліся з партнёрамі, у тым ліку і з рэгіянальнымі. Это абсалютна рэальна, тым больш мы ставім такую задачу не проста застацца ў апазіцыйным асяродку, а ўсё ж такі далучаць грамадства як мага больш шырока да вот гэтай праблемы. Канешне, сёння умовы для гэтага значна больш падыходзячыя. Мінулыя выбары прэзідэнцкія, як толькі не скончыліся, адразу пагоршыўся, знізіўся жыццё ўзровень насельніцтва, і людзі зараз больш разумеюць, што ад выбару вельмі шмат залежыць іх жыццё. Сярод сваіх партнераў Віктар Карняенка называе партыя «Справядлівы свет», АГП, «Сацыял-дэмакратаў», каманда былых кандыдатаў прэзідэнта Міколы Статкевіча, Андрэя Саннікава ды іншыя структуры. Каардынатар кажа, што адмовіўся далучыцца да кампаніі «Рух за свабоду». Маўляў, рухаўцы будуць весці назірання самастойна. Намеснік старшыні «Руху за свабоду» Юрась Губаревіч згадвае, што 4 гады таму на папярэдніх выбарах у палату прадстаўнікоў менавіта «Рух» ініцаваў назірання ў рамках ДС – аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Аднак цяпер сітуацыя змянілася. Мы сутыкнулі з тым, што кампанія манапалізавана фактычна ў руках у адной палітычнай групы, гэта партыя «Справедлівы свет». Мы праводзілі перамовы са спадаром Калякіным, выказвалі сваё жаданне таксама далучыцца да правядзення кампаніі, удзельнічаць як раўназначны партнёр. Падчас мінулых прэзідэнцкіх выбарах мы выставлялі больш за 650 назіральнікаў. Мы выказвалі дастаткова зразумелыя і, на маю думку, слушныя прапановы пра тое, што рашэнне аб правядзенні кампаніі павінна прымацца супольна, што «Рух за свабоду» готовы взяць на сябе адказнасць за пэўны накірунак кампаніі. Гэта можа быць назіранне, гэта можа быць нейкі іншы накірунак. Ну і таксама, што «Рух за свабоду», калі ён удзельнічае ў гэтай кампаніі разам з «Справедлівым светам», ён павінен мець магчымасць уплываць на прыняцце рашэння. Вот все нашы прапановы былі адкінутыя. Віктар Карняенка кажа, што ён усё ж спадзяецца на паразуменне. Мы будзем усё для гэтага рабіць. Тое, што там ёсць манаполія нейкай адной партыі ці людзей, абсалютна неправільна. Таму мы спадзяемся, «Рух за свабоду» сапраўды патэнцыялу арганізацыі ёсць, ёсць людзі ў рэгіёнах, і мы будзем звертацца як да кіраўніцтва, так і таксама да людзей з прапановамі ўдзельнічаць вот у агульнай кампаніі. Думаю, што прынцыпова магчыма знайсці паразуменне. Не ведаю я такіх вот моцных нейкіх там антаганістычных момантаў. Тым часам Юрась Губаревіч паведаміў «Свабодзе», што рух вядзе перамовы з партыямі БНФ і «Зялёных», каб наладзіць супольнае назіранне. Па ягоных падліках, 3 гэтыя структуры могуць арганізаваць каля 1500 назіральнікаў. Такім чынам, патэнцыяльна на выбарчыя ўчасткі могуць прыйсці да 4,5 тысяч дэмакратычных назіральнікаў. Гэта болей, чым было на папярэдніх парламенцкіх выбарах, калі ў 2008 годзе АДС не набралі і 1500. Але гэта і значна меней ад парламенцкіх выбараў 2000-га і прэзідэнцкіх 2001 гадоў, калі за выбарамі назіралі 10 тысяч чалавек. Перадаваў Уладзімир Глот. Ну, а зараз нашы слухачы выказваюцца пра рэнамэ беларускага парламенту і на іншыя тэмы. Президент по ТВ похвалил работу парламента и пожелал сохранить преемственность в их рядах на очередных выборах. Да, с таким карманным парламентом можно спокойно работать. Ведь никто же не спорит и не оппозиционирует, всегда за любое предложение проголосуют «за». Например, нужно отменить льготы ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС? Пожалуйста, «за». Давайте отменим льготный проезд для пенсионеров. Пенсии же большие. Пусть платят, как все. Кто против? Нет. Все «за». Есть предложение ввести нормативы и повышающие тарифы на потребление воды и электроэнергии. Кто «за»? Все «за». Решение принято. Скажите, коли ласка, чого вы коверкаете белорусскую мову? Кто по-белорусски размовляет? Лёндон, плёт, плюх, чалюшка. Эх вы. Чого вы этих хулиганов называете политвязнями? Коли им треба сядеть в тюрьме и не по 4, а по 14 год. И нехай сядят. В цивилизованных країнах так само садять хуліганів і б'ють, і треба їх молотити, каб ніводного не залишилося на землі. А що у вас, Милінкевич, чи той самий Некляєв, нехай научиться вірші писати, що він буде країною керувати. Молодец пенсионер, если на пенсию 1,5 миллиона рублей белорусских умудряется неплохо жить и еще откладывать гроши на черный день. Хочу посоветовать ему приобрести заранее труну и все для погребения и поминок, иначе деньги могут пропасть, и его близким будет тяжко его поховать как человека, и поховают как бездомную собаку. С уважением, пенсионер, инвалид второй группы, со стажем работы 46 лет и пенсия 1 120 000. Хотелось бы знать, носятся ли по улицам Европы кортежи первых лиц страны, перекрывая все движение, чтобы доставить их на рабочее место и домой? У нас ведь, как известно, это настоящий церемониал. Так ли это необходимо для безопасности? Уважаемое господарство, я хочу сказать вам, что никаких выборов у нас уже не будет. Вам Лукашенко дал зрозуметь, что выборы он уже зарабил. За полгода до выборов он уже сказал, что 25% будет их, кто теперь сидит в парламенте. И хочу так сказать вам, шановные, давайте объединяйтесь все, откиньте все свои амбиции и працуйте на бойкот. Реагаваць на пачутыя рэпартажы і званкі вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Абмяркоўваць актуальныя тэмы можна таксама на нашым сайце свабода.орг. З вамі Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Спіс неўязных на тэрыторыю еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Сёння працаўнікі барысаўскага заводу аўтатрактарнага электраабсталявання часова перапынілі працу на знак пратэсту супраць налічэння нізкіх заробкаў. МЗС Польшчы назваў фільм беларускага тэлебачання «Урокі польскай» фальшыўкай. У фільме, паказаным у нядзелю, сцвярджалася, што беспарадкі на плошчы Незалежнасці 19 снежня былі аплочаныя з Варшавы. Не менш за 3000 назіральнікаў плануе задзейнічаць падчас восеньскіх выбараў у палату прадстаўнікоў кампанія «За справядлівыя выбары». Сёння адзначаецца міжнародны дзень радыё, усталяваны ў дзень заснавання радыё ААН.